คุณนี่มาจากไหนล่ะเคยฝึกไหมฝึกมาแบบไหน คนกันหลายอย่าง เนอะเอาไม่ได้สักอย่างเนาะเบื้องต้นนะเอาอะไรก็เอาสักอันหนึ่งก่อนถึงแค่ๆต้องสร้างทำตุ๊กตาขึ้นมาสักตัวหนึ่งก่อนนะหาวิธีปฏิบัติสักอันหนึ่งก็ค่อยมาต่อยอดพี่ฝึกยิ่งที่เราฝึกหลายอย่างจะสับสนสติตัวจริงมันจะไม่เกิดขึ้นมาสติจริงๆน่ะเกิดยากที่สุดเลยนี่อย่างสมมุติว่าบางคนจะหัดแบบพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธนะพุทโธเป็นแค่เหยื่อตกปลาตัวใจของเราเนี่ยเป็นปลาเนี่ยเราพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าใจเราหนีไปเที่ยวรู้ทันว่าใจเราหนีไปแล้วรู้ทันใจตัวเองนี้ใช้ได้พุทโธพุทโธไปใจสงบรู้ว่าจิตใจของเราสงบอย่างนี้ใช้ได้แต่พุทโธแล้วเคลิ้มเห็นโน้นเห็นนี้ใช้ไม่ได้นะหรือเราหายใจเข้าหายใจออกก็ได้หายใจไปหายใจไปแล้วใจหนีไปเที่ยวที่อื่นแล้วหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตใจเราหนีไปคิดแล้วหายใจไปแล้วสงบรู้ว่าสงบนะหายใจไปแล้วซึมซึมรู้ว่าซึมซึมหายใจไปเพื่อจะรู้ทันใจอ่ะหรือพุทโธก็เพื่อจะรู้ทันใจนะการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราเข้ามารู้ได้ถึงจิตถึงใจเราเนี่ยมันจะเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเนี่ยถ้าใครอยากจะฝึกเอาแบบสั้นๆเลยนะสั้นที่สุดรัดที่สุดเลยง่ายที่สุดเลยขั้นแรกเลยก็คือถ้าใจของเราไปคิดใจของเราไปคิดเรารู้ทันว่าใจเราแอบไปคิดแล้วไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะรู้ไหมว่าใจเราอย่างฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยฟังไปคิดไปดูออกไหมฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดเนี่ยพอใจของเราไปคิดเรารู้ว่าใจเราไปคิดปั๊บเนี่ยนะเราจะหลุดออกมาจากโลกของสมมุติบัญญัติหรือโลกของความคิดทันทีเลยทันทีที่เราหลุดออกมาจากโลกของความคิดเนี่ยเรารู้สึกตัวเราตื่นขึ้นมาเนี่ยคือจุดตั้งต้นที่จะทำวิปัสสนานี่แค่จุดตั้งต้นนะนี่ส่วนใหญ่พวกเราที่ปฏิบัตินะใจมันไม่เคยตื่นเลยนะไปพุทโธก็เคลิ้มไปดูลมหายใจก็เคลิ้มดูท้องของยุบก็ไหลลงไปเพ่งเอานะไปดูเท้าก็ไปเพ่งเท้าดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจทำอะไรก็จะเพ่งลูกเดียวมันไม่ใช่ความตื่นงั้นถ้าเมื่อไรใจเราแอบไปคิดอย่างฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยสังเกตไปเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่เราฟังไปคิดไปดูออกไปใช่ไหมคุณเชียร์เนี่ยเราฟังไปคิดไปแล้วรู้สึกไหมตรงที่เรารู้ทันว่าเราคิดเนี่ยมันคล้ายๆเราตื่นขึ้นมามันง่ายนิดเดียวเลยคือเราอย่าไปหลงอยู่ในโลกของความคิดทันทีที่เรารู้ว่าจิตแอบไปคิดเราจะตื่นขึ้นมาฉับพลันเลยนี่เป็นทางที่ง่ายมากเลยสำหรับที่จะฝึกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาเนี่ยสั้นที่สุดละส่วนถ้าจะหัดอ้อมๆมาก่อนก็ได้นะอย่างหายใจเข้าหายใจออกไปหายใจไปแล้วก็จิตใจมีปีติรู้ว่ามีปีติมีความสุขรู้ว่ามีความสุขอะไรเงี้ยหรือหายใจไปแล้วจิตถลำไปเพ่งลมหายใจก็รู้อะไรเงี้ยถ้าฝึกกันนานนะฝึกกันนานแต่ถ้าเราแอบไปคิดเรารู้ปั๊บว่าแอบไปคิดแล้วเราจะตื่นฉับพลันนั้นเลยสั้นนิดเดียวเลยเนี่ยคุณหนีไปคิดแล้วรู้ไหมรู้จักตื่นยังตื่นฉับพลันตรงนี้เลยนะแต่ชั่วขณะเท่านั้นเพราะเป็นคณิกะสมาธิไม่ใช่อัปปนานะคณิกะสมาธินี่แหละเป็นคณะสมาธิสำหรับทำวิปัสสนาจริงๆนะอย่าดูถูกว่ารู้สึกตัวครั้งละขณะเดียวจะได้อะไรเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยเกิดหนึ่งขณะเท่านั้นไม่มีเกิดสองขณะด้วยซ้ำไปงั้นอย่าดูถูกว่าปัจจุบันขณะเดียวเนี่ยไม่สำคัญน้อยไปคำว่าปัจจุบันจริงๆก็คือขนาดจิตต่อหน้าเรานี่เองมากกว่านี้มันก็เป็นอดีตเป็นอนาคตแล้วสังเกตนะใจหนีไปคิดแล้วดูออกไหมมันแอบไปคิดมันไปรู้เรื่องที่คิดมันลืมตัวเองถ้าเมื่อไหร่มันไปคิดรู้ว่ามันไปคิดเราจะตื่นขึ้นมาฉับพลันเลยแต่ไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะฟังหลวงพ่อพูดตรงนี้อย่าสับสนนะบางคนฟังแล้วไปแปลใหม่บอกหลวงพ่อสอนบอกว่าคิดเรื่องอะไรให้รู้ว่าคิดเรื่องอะไรนี่ใช้ไม่ได้เลยนะจำไว้อย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วผิดแล้วไม่ใช่รู้ว่าคิดเรื่องอะไร แต่ให้รู้ทันว่าใจแอบไปคิดแล้วรู้แค่นี้เองรู้ทันจิตใจของเราไม่ใช่รู้ทันเรื่องที่คิดไม่เหมือนกันสองอันนี้รู้เรื่องที่คิดเนี่ยใครๆเขาก็รู้นะคนไม่ปฏิบัติก็รู้แต่รู้ทันว่าจิตแอบไปคิดเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติไม่เห็นหรอกนะไม่หัดสังเกตเอาไม่เห็นการที่รู้ว่าจิตแอบไปคิดนี่คือการรู้จิตตัวจิตเป็นอารมณ์ปรมัตถ์การไปรู้เรื่องที่คิดเรื่องที่คิดเนี่ยเป็นเรื่องราวสมมุติบัญญัติเป็นอารมณ์บัญญัติเพราะฉะนั้นการไปรู้เรื่องที่คิดนั้นไม่เป็นวิปัสสนานะแต่ถ้ารู้ว่าจิตแอบไปคิดเนี่ยพอจะเริ่มวิปัสสนาได้บ้างเนี่ยคุณเชียร์นะหนีไปอีกแล้วใช่ไหมพอจะดูออกไหมง่ายนะไม่ยากไม่เคยฝึกละมั้งคนไม่เคยฝึกจะฝึกง่ายนะจะบอกให้เพราะคนไม่เคยฝึกเนี่ยทำผิดอย่างเดียวคือเผลอไปส่วนคนที่เคยฝึกจะผิดสองอย่างถ้าไม่เผลอไปก็เพ่งเอาไว้เพราะงั้นอาการจะหนักกว่าคนไม่เคยฝึกทำอะไรล่ะเนี่ยเผลอรู้ว่าเผลอแค่นี้พอละแค่รู้ว่าเผลอเราก็จะตื่นขึ้นมารู้สึกไหมแค่รู้ว่าเผลอคือมันเผลอไปคิดนั่นเองเหมือนมากรู้ว่ามันหลงไปคิดปั๊บเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วเราหลุดออกจากโลกของความคิดเมื่อไรหลุดออกจากโลกของความคิดเนี่ยจุดตั้งต้นที่เราจะทำวิปัสสนาพอเราหลุดออกจากโลกของความคิดเราจะอยู่กับโลกของความจริงเราจะรู้กายของจริงได้เราจะรู้จิตใจของจริงๆได้นะจึงจะเห็นว่ากายไม่เที่ยงกายเป็นทุกข์กายบังคับไม่ได้นะจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ถ้าหนีไปคิดเอาเนี่ยหนีไปคิดแล้วใช่ไหมคุณเสื้อสีม่วงมีลายใบไม้เนี่ยใจเราเผลอไปคิดใจเราหนีไปคิดแล้วเราก็รู้ทันมันนะเพราะงั้นถ้าอยากปฏิบัตินะเอาง่ายๆเลยเนี่ยฟังหลวงพ่อพูดค่อยๆสังเกตไปสังเกตไหมเราฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะต่อไปนี้พอฟังจิตไปฟังรู้ว่าจิตไปฟังจิตไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดรับรองว่าจะฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าจะทำวิปัสสนาได้ถ้าฟังหลวงพ่อรู้เรื่องก็คือรู้สมมุติบัญญัตินั่นเองธรรมะของปลอมแต่ถ้าเมื่อไรเห็นว่าจิตไปฟังเห็นว่าจิตมันไปคิดนี่ธรรมะของจริงของเรารู้ได้เฉพาะตัวเลยถัดจากนั้นนะพอเราตื่นขึ้นมาฉับพลันนะวิธีตื่นฉับพลันก็คือถ้าจิตหนีไปคิดรู้ทันมันเลยรู้ทันว่าจิตคิดแล้วก็ตื่นขึ้นมาฉับพลันนี่จุดตั้งต้นต่อไปเราก็ปฏิบัติละนะให้คอยรู้จิตใจของเรานะมันเปลี่ยนแปลงยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆความรู้สึกในใจเราเปลี่ยนทั้งวันนะจิตใจของเราก็เปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปในความคิดอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดเห็นไหมมันวิ่งไปวิ่งมามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวมันก็เกิดทางตาแล้วก็ดับไปเกิดทางหูแล้วก็ดับเกิดทางใจแล้วก็ดับอย่างตอนนี้หลายคนกำลังสงสัยทราบไหมกลุ่มทางเนี้ยนะสงสัยเป็นทีมนะทางนี้นะให้เรารู้ทันลงไปใจสงสัยรู้ว่าสงสัยหัดรู้อย่างนี้นะใจมันโลภรู้ว่าโลภใจมันโกรธรู้ว่าโกรธใจมันหลงไปรู้ว่าหลงไปค่อยรู้ไปรู้จิตใจตัวเองเรื่อยๆในที่สุดเราจะได้เห็นความจริงความจริงนี่แหละคือตัวปัญญาล่ะนะเพราะงั้นการที่เรารู้สึกตัวนะไม่เผลอไปนะเรียกว่าใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอะไรแปลกปลอมขึ้นทางกายแปลกปลอมขึ้นทางใจเรามีสติคอยตามรู้ไปนะโดยเฉพาะอะไรแปลกปลอมมาทางใจเราคอยตามรู้เรื่อยๆเช่นอ้าวเผลอไปอีกแล้วอ้าวโกรธอีกแล้วอ้าวหงุดหงิดอีกแล้วนะอ้าววิ่งไปทางตาอีกแล้ววิ่งไปทางหูอีกแล้ววิ่งไปคิดอีกแล้ววิ่งไปเพ่งอีกแล้วนะมันเป็นยังไงเนี่ยคอยรู้ไปอย่างที่มันเป็นแล้วมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูธรรมะของจริงอยู่ที่ตรงนี้นะอยู่ตรงที่มันแสดงให้เราดูกายกับใจเนี่ยแสดงของจริงให้ดูธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อนะไม่ได้อยู่ที่พระไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ในตำรามาฟังหลวงพ่อพูดสิ่งที่ได้กลับบ้านคือความจำไม่ใช่ความจริงนั่งคิดเอาเองสิ่งที่ได้ไปคือความคิดก็ไม่ใช่ความจริงอีกอยากได้ความจริงนะตื่นขึ้นมาอย่าฝันนั่งฝันทั้งวันเลยนั่งคิดทั้งวันคิดฝันๆนะรู้ทันว่าจิตไปคิดเราก็จะตื่นขึ้นมาฉับพลันเลยพอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเราจะเห็นทันทีสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นรูปธรรมอันหนึ่งเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเรา เป็นเพียงสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองจะเห็นทันทีว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่จิตใจนี่ดูยากนิดนึงเราฝังลึกว่าจิตใจเป็นตัวเราต้องดูกันนานๆเราจะเห็นเลยว่าจิตใจนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอย่างนี้นี่แสดงความไม่เที่ยงของเขาเราบังคับไม่ได้เราเลือกไม่ได้จะให้สุขอย่างเดียวไม่ได้ห้ามไม่ให้ทุกข์ก็ไม่ได้ให้ดีอย่างเดียวไม่ให้ชั่วก็ไม่ได้จะห้ามไม่ให้ไปทางตาไม่ให้ไปทางหูหรือไปทางหูแล้วไม่ให้ไปทางใจอะไรเงี้ยห้ามไม่ได้สักอย่างเดียวเลยการที่เห็นว่าเราห้ามเขาไม่ได้ควบคุมเขาไม่ได้นี่คือการเห็นอนัตตานั่นเองนะงั้นเราต้องเห็นของจริงนะรู้ลงถึงจิตถึงใจของเราจิตใจจะแสดงไตรลักษณ์ของจริงให้ดูไตรลักษณ์ของจริงนี่แหละเรียกว่าปัญญาเราจะเห็นเลยจิตใจนี่ไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงตลอดจิตใจบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาถ้าเห็นอย่างนี้เราจะละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้ร่างกายนี่ไม่เป็นตัวเรานี่ง่ายนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาดูลงไปปุ๊บไม่เป็นตัวเราละเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเท่านั้นเหมือนโพรงเหมือนถ้ำอะไรสักอันหนึ่งที่ใจมาอาศัยรู้เท่านั้นพุทธเจ้าบอกกายนี่เป็นคูหาเป็นถ้ำที่ใจมาอาศัยอยู่แต่ตัวจิตใจนี่ต้องคอยดูเอานะดูให้เห็นว่าบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดถามว่าเขาเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วเขาเปลี่ยนแปลงตอนไหนใครสังเกตได้บ้างว่าจิตใจของเราเปลี่ยนตอนไหนบ้างเปลี่ยนตอนตาเห็นรูปเปลี่ยนตอนหูได้ยินเสียงนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเปลี่ยนตอนที่ใจคิดนึกยกตัวอย่างหลวงพ่อนะเล่าแล้วเล่าอีกนะคนที่มาแล้วก็ทนฟังนะคนที่ไม่เคยฟังจะได้ฟังหลวงพ่อหัดปฏิบัติตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์เหมือนพวกเรานี่แหละเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ก็ทําได้นะอย่าขี้เกียจเดี๋ยวอ้างว่าเป็นคฤหัสถ์แล้วไม่ทําคฤหัสถ์ก็ต้องศึกษาธรรมะหลวงพ่อรับราชการอยู่สํานักนายกนะงานเครียดมากเลยนะตื่นนอนตอนเช้ามานะพอนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์แม้ใจกระทบกับความคิดใจกระทบธรรมารมณ์นึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์นะจิตใจแห้งแล้งเลยนะแต่พอนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์นะจิตใจชื่นฉ่ําเลยแห้งแล้งก็รู้ชื่นฉ่ําก็รู้นะฝึกอย่างนี้เห็นไหมใจกระทบความคิดความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนนะไปอาบน้ําสมมติว่าหน้าหนาวสมมติหน้าหนาวมันเห็นภาพง่ายหน่อยตามองเห็นตุ่มน้ําตอนหน้าหนาวเนี่ยตาเห็นรูปใจมันสยองแล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนรู้ว่าใจสยองนะอาบน้ําไปเรื่อยๆเนี่ยน้ําเย็นกระทบกายแม้มันกลัวใจมันกลัวรู้ว่ากลัวหลายๆขันเขาชักจะไม่กลัวแล้วนะรู้ว่าความกลัวค่อยๆหายไปนะอาบน้ำเสร็จเช็ดตัวอุ่นๆแล้วนะมีความสุขนี่พอตัวอุ่นๆแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะนี่กระทบทางกายนะเสร็จแล้วไปทานข้าวนะเจอของอร่อยแม้อร่อยใจเราชอบเจอแต่ของไม่อร่อยใจเราไม่ชอบแม้ลิ้นกระทบรสความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนนะเพราะงั้นตาเห็นรูปความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสความรู้สึกเปลี่ยนทั้งนั้นอย่างเราอยู่ในบ้านเราอยู่ได้กลิ่นอะไรเน่าเน่าเหม็นเหม็นเรารู้สึกว่าหนูมาตายมั้งไม่ค่อยชอบนะเกิดหงุดหงิดว่าหนูมาตายในบ้านเราเกิดไปเดินอยู่ตามวัดป่ามืดมืดคนเดียวได้กลิ่นเน่าเน่าคราวนี้ไม่ใช่รังเกียจกลิ่นเน่าแล้วใจมันชักกลัวแล้วสงสัยผีจะมาแล้วใจมันกลัวเรารู้ว่ากลัวเห็นไหมกลิ่นก็ยังเหมือนเดิมอ่ะบรรยากาศเปลี่ยนไปหน่อยความรู้สึกก็ไม่เหมือนเดิมเพราะงั้นความรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามการกระทบหน้าที่ของผู้ปฏิบัติมีนิดเดียวทําอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันรู้ทันจิตใจตัวเองที่เปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่รู้ทันว่ามองเห็นผู้หญิงมาผู้ชายมาอะไรเนี่ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้คนอื่นเขาก็รู้คนที่เขาไม่ปฏิบัติเขาก็รู้อย่างนี้พอรู้เรื่องไหมพอรู้เรื่องต้องทำแล้วนะต้องทำเอาเองนะสังเกตดูใจของพวกเราตอนนี้ส่วนใหญ่นิ่งๆ นะมีคุณนี่วักแวกคุณไทยแลนด์นี่วักแวกนะวักแวกรู้ว่าวักแวกหันไปดูเขาลืมตัวเองหลงไปทางตานะใจเราจะหลงตลอดนะคุณผู้ชายเสื้อขาวนะข้างหลังอ่ะใจลอยไปแล้วนะรู้สึกไว้ของคุณนี่แหละทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้ทำอะไรคิดรู้ว่าคิดเนี่ยเรียกว่าหลงคิดแหละถ้า ถ้ารู้ว่าหลงคิดปุ๊บเราจะตื่นขึ้นฉับพลันเลยความคิดจะดับไปทันทีเราจะอยู่ในโลกของความจริงนะทำไมต้องให้หลุดออกมาจากโลกของความคิดรู้ไหมเคยได้ยินชื่อพระโสดาบันไหมโสดาบันพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิได้เคยได้ยินสักกายทิฏฐิไหมสักกายทิฏฐิเนี่ยเป็นความเห็นผิดว่าขันธ์ห้าหรือกายกับใจนี้เป็นตัวเรามันคือความเห็นผิดนะมันไม่ใช่ตัวจริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปละอัตตาตัวตนบางคนมาบอกหลวงพ่อว่าจะภาวนาเพื่อละอัตตาตัวตนไม่ต้องละหรอกมันไม่มีมันมีแค่ความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตนพระโสดาบันเนี่ยละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้ทำไมความชื่อมันก็บอกแล้วนะว่าเป็นความคิดความเห็นถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเราไม่เอาความคิดความเห็นมาใช้แล้วเราเห็นกายของจริงเลยไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตของจริงไม่ใช่ตัวเราพอเห็นซ้ำบ่อยๆนะวันหนึ่งจิตมันยอมรับความจริงตรงจิตมันยอมรับความจริงเนี่ยมันจะปฏิวัติตัวเองเลยเปลี่ยนแปลงสภาพไปต่อไปไม่เชื่ออีกแล้วนะว่ากายเป็นตัวเราจิตเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นสำคัญนะต้องรู้สึกตัวขึ้นมาหลุดออกจากความคิดให้ได้นะถึงจะไปนั่งคิดว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเรานะก็เป็นตัวเราอยู่วันยังค่ำต้องดูของจริงเพราะฉะนั้นในอภิธรรมจะสอนวิปัสสนาเนี่ยต้องมีอารมณ์รูปนามคือมีกายกับใจของเราเนี่ยเป็นเครื่องรองรับเพื่อให้เกิดสติปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจกายไม่ใช่ตัวเราจริงๆอ่ะจิตไม่ใช่ตัวเราจริงๆอ่ะอย่างที่หลวงพ่อบอกลองนั่งดูไปที่ร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเท่านั้นเองมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเช่นหายใจเข้าหายใจออกก็คือธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกทานอาหารเข้าไปก็เป็นธาตุไหลเข้ามาขับถ่ายก็ธาตุก็ไหลออกไปมันก็เป็นแค่ก้อนธาตุนะเนี่ยถ้ารู้สึกอย่างนี้โอ้มันไม่ใช่ตัวเราจริงๆจิตใจล่ะจิตใจเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้นะเปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปทางใจเลือกไม่ได้เห็นซ้ำๆเนี่ยมันจะรู้ความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่สองสำหรับการปฏิบัตินะเพื่อจะให้เกิดมรรคผลเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มีเส้นทางที่สองอีกแล้วนอกจากการที่คอยรู้กายรู้ใจของเราตามความเป็นจริงถ้าเผลอไปถ้าหลงอยู่ในโลกของความคิดก็รู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าเพ่งไว้ก็รู้ไม่ตรงความเป็นจริงใครจะถามอะไรจบหลักสูตรแล้วนะถ้าเข้าใจแค่นี้นะทำได้สบายเลยนะต่อไปนี้คนเขาชมเราดีใจรู้ว่าดีใจไม่ใช่รู้ว่าเขาชมว่ายังไงนะเขาชมว่าไงเนี่ยมันรู้อยู่แล้วไม่ต้องแกล้งรู้หรอกมันรู้อยู่แล้วก็ไม่ห้ามนะไม่ห้ามแต่เขาชมแล้วเราดีใจกำลังชมแม้เรากำลังพองเลยนะเขาบอกว่าเขาก็หยุดพูดบอกไอ้ที่ชมตะกี้แกล้งชมหรอกความจริงตรงข้ามดีใจพลิกปั๊บเป็นโมโหละโมโหรู้ว่าโมโหเห็นไหมใจเราเปลี่ยนตามการกระทบเนี่ยทำอะไรทราบไหมหลงคิดหลงคิดตับถูกรู้สึกไหมพอรู้ว่าหลงคิดก็ตื่นขึ้นมาแต่จะตื่นได้แวบเดียวนะอย่าตกใจตื่นได้ชั่วขณะเท่านั้นก็จะหลงครั้งใหม่แล้วจะหลงครั้งใหม่อาจจะคิดหรือกลับไปดูหรือกลับไปฟังก็ได้นะเพราะงั้นมันจะรู้สึกตัวมันรู้สึกชั่วขณะเท่านั้นถ้าเมื่อไรเรารู้สึกฉันรู้ตัวตลอดเวลาไม่เคยเผลอเลยรู้ตัวไว้นะว่าทำผิดแล้วจิตที่เกิดซ้ำซากได้มากมายขนาดนั้นมีอยู่ชนิดเดียวเรียกว่าฌานจิตขณะนั้นไปนั่งเพ่งเอาไว้นะสิมันถึงนิ่งนิ่งอยู่ได้ยาวๆถ้าไม่เพ่งไว้เนี่ยมันมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับรวดเร็วมากเลยดูออกไหมเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวมองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวฟังหลวงพ่อเดี๋ยวก็ไปคิดเลือกไม่ได้ดูออกไหมเฝ้ารู้ไปอย่างนี้จนใจยอมรับความจริงว่าจิตใจมันไม่ใช่ตัวเราให้มันทำงานของมันได้เองถ้าเห็นอย่างนี้สักกายทิฏฐิจะขาดคือจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยนะสติจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยไม่ใช่สั่งให้เกิดนะถ้าเราสั่งให้เกิดได้ก็แสดงว่าสติเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาแท้จริงสติถ้ามีเหตุสติถึงจะเกิดถ้าไม่มีเหตุสติไม่เกิดนะทำทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนกันถ้ามีเหตุมันถึงจะเกิดถ้าไม่มีเหตุไม่เกิดยกตัวอย่างเหตุของโทสะดูง่ายหน่อยเหตุของโทสะเนี่ยเราต้องไปกระทบอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจใช่ไหมเราถึงจะเกิดโทสะเรามีพื้นฐานที่เป็นคนขี้โมโหขี้หงุดหงิด พอไปกระทบอารมณ์ไม่พอใจปุ๊บความโกรธก็เกิดเลยสองคนคนหนึ่งมีพื้นฐานคืออนุสัยขี้โมโหคนหนึ่งมีอนุสัยโลภมากมีแต่ราคะไม่ขี้โมโหวันวันหนึ่งชอบแต่ความสบายสบายไม่อยากยุ่งอะไรกับใครเท่าไหร่สองคนนี้ถูกด่าพร้อมๆกันถูกด่าประโยคเดียวกันความโกรธเกิดไม่เท่ากันเพราะความโกรธเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุเหตุของความโกรธก็คือมีอนุสัยขี้โมโหอยู่ก่อนแล้วนะได้กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจไม่มีสติเกิดขึ้นในขณะนั้นความโกรธก็เกิดขึ้นนะมันเกิดจากเหตุนะความโลภก็เหมือนกันมันมีนิสัยคือมีอนุสัยขี้โลภอยู่แล้วนะอย่างเป็นคนบ้าผู้หญิงนะพอไปเห็นผู้หญิงปุ๊บผู้หญิงสวยนี่เป็นอารมณ์ที่พอใจราคะก็จะเกิดขึ้นมานี่อะไรล่ะเป็นเหตุให้เกิดสตินะการจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเข้าใจยากนิดนึงละนะการจำสภาวะสภาวะคืออะไรคือรูปนามคือกายกับใจของเรานี่เองนะถ้าเราจำกายจำใจได้นะอย่างทางกายเนี่ยยังยากนิดนึงทางจิตใจเนี่ยถ้าเราจำได้ว่าเผลอเป็นยังไงอย่างหลวงพ่อคอยไล่จี้เผลอแล้วรู้ไหมเพ่งแล้วรู้ไหมนะถ้าจิตของเราจำได้ว่าเผลอเป็นยังไงต่อไปพอเผลอเนี่ยนะสติจะเกิดเองเลยมันจะนึกขึ้นได้ว่าอ้าวเผลอไปอีกแล้วนะมันระลึกขึ้นได้สติเป็นความระลึกได้นะพวกเรารุ่นหลังๆไปแปลสติว่าการกำหนดเนี่ยไม่ถูกนะพระไตรปิฎกไม่ได้แปลสติว่ากำหนดเลยอัตถกถาสอนว่ากำหนดนะไม่ถูกด้วยซ้ำไปอัตถกถาบอกสติอันกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์นั้นเป็นตัวทุกข์ตัณหาคือความอยากปฏิบัติอยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกำหนดรูปนามเนี่ยคือตัวสมุทัยนั้นขณะนั้นหลงอยู่แท้ๆนะกำหนดไม่ได้นะสติเป็นความระลึกได้เราจะระลึกได้นะสติจะระลึกได้ถ้าสติเคยรู้จักถ้าจิตเคยรู้จักอารมณ์ชนิดนั้นเช่นเรารู้ว่าเผลอเป็นยังไงรู้จักละต่อไปพอเผลอปุ๊บสติจะระลึกได้เองอ้าวเผลอไปอีกแล้วพอระลึกขึ้นได้ว่าเผลอเนี่ยความเผลอจะดับไปทันทีเลยมันกลายเป็นไม่เผลอละเราเคยรู้จักว่าเพ่งเป็นยังไงเพ่งเกิดรู้ทันว่าเพ่งในหน่อยก็เลิกเพ่งแต่เลิกยากนะเพ่งเพราะมันไม่ใช่อกุศลนะมันเป็นการปรุงแต่งฝ่ายกุศลนะเพราะงั้นดูแล้วมันไม่ดับหรอกแต่ต้องรู้ทันเบื้องหลังการเพ่งของเราก็คืออยากปฏิบัติตัณหาอยู่เบื้องหลังให้รู้ทันความอยากของเรานะมันถึงจะเลิกเพ่งพอจำได้ไหมการจำสภาวะได้แม่นจำสภาวะว่าโลภเป็นอย่างนี้โกรธเป็นอย่างนี้หลงเป็นอย่างนี้อิจฉาเป็นอย่างนี้กลัวเป็นอย่างนี้รักเป็นอย่างนี้ถ้าจำสภาวะได้แม่นจำได้มากนะพอสภาวะอะไรเกิดสติก็เกิดบ่อยงั้นหน้าที่ของเราต้องหัดดูจิตใจตัวเองบ่อยๆตามรู้จิตเนืองๆการตามรู้จิตเนืองๆเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าจิตตานุปัสสนานั่นเองเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยนะทำไปเพื่อให้เกิดสตินะสติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นเลยทำไปเพื่อให้เกิดสติเราหัดตามรู้จิตใจของเราเรื่อยๆความรู้สึกชนิดไหนเกิดขึ้นเราก็รู้ทันเรื่อยๆนะต่อไปพอความรู้สึกที่เราเคยรู้จักแล้วมันเกิดเนี่ยสติจะเกิดอัตโนมัติเลยมันจะคล้ายๆเป็นยามคอยเตือนเราเลยว่าอ๋อตอนนี้มีอะไรแปลกปลอมเข้ามาในใจเรานี่สติเกิดด้วยวิธีนี้แต่ถ้าเราไม่รู้จักสภาวะหรือรู้จักน้อยส่วนมากเราจะรู้จักสภาวะที่หยาบๆก่อนเช่นโกรธแรงๆถึงจะรู้อะไรเงี้ยนะต่อไปเราหัดสังเกตใจของเราเนืองๆเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสังเกตใจอยู่บ่อยๆนะในที่สุดแค่ขัดใจเล็กๆความขัดใจเล็กๆเกิดขึ้นสติก็เกิดแล้วจะเห็นเลยว่าเริ่มขัดใจแล้วนิดๆกิเลสยังตัวไม่โตนะจะรู้ได้ไวขึ้นไวขึ้นนะหรือว่ายิ่งเรารู้จักสภาวะมากนะสติก็ยิ่งมีโอกาสเกิดได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะเพราะงั้นหัดดูของเราไปหัดทำความรู้จักสภาวะนะเพิ่มขึ้นมาละอย่างสองอย่างก็ยังดีคนไทยเรานะยอดเยี่ยมที่สุดเลยในเรื่องการชี้ตัวสภาวะออกมานะเรามีศัพท์นะมีศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาเกี่ยวกับสภาวะทางจิตใจนี่เป็นร้อยๆเลยนะอย่างโลภโกรธหลงอะไรนี่นะอันนี้ก็ยังหยาบๆโมโหนะโกรธจนตัวสั่นเลยนะดีกรีของมันก็ไม่เท่ากันอีกนะอิจฉาเนี่ยอิจฉาก็ตระกูลโทสะเหมือนกันนะกังวลก็โทสะเศร้าโศกเสียใจคับแค้นใจนะเนี่ยสารพัดเลยเกรงอกเกรงใจนะอิจฉาพยาบาทเห็นไหมเยอะแยะเลยความรู้สึกทางใจคนไทยเราเก่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วบรรพบุรุษเราเก่งนะ บัญญัติเอาศัพท์ที่เกี่ยวกับสภาวะทางจิตใจออกมาได้เป็นร้อยๆเลยหลวงพ่อเคยรวมไว้200กว่าตัวเนี่ยแต่รวมไปรวมมาไม่รู้ใครยืมไปไหนหายไปแล้วเพราะงั้นต่อไปนี้หัดรู้นะสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะอย่างมันสงสัยสงสัยรู้ว่ามันกำลังสงสัยอยู่มันอิจฉารู้ว่ามันอิจฉาอยู่มันกำลังเผลอไปคิดแล้วรู้ว่ามันเผลอไปคิดแล้วให้หัดรู้ไปอย่างนี้ต่อไปสติจะเกิดเยอะขึ้นเยอะขึ้นนี่ถ้าสังเกตให้ดีสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะเป็นอารมณ์ที่เกิดตลอดเวลาเพราะงั้นถ้าเราสามารถระลึกได้เนี่ยสติจะเกิดได้ทั้งวันอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าสอนเช่นท่านสอนอันแรกเลยบับแรกเลยของสติปัฏฐานนะคือการรู้ลมหายใจลมหายใจก็มีแต่ลมเข้ากับลมออกใช่ไหมถ้าเรารู้ลมเข้าเราก็มีสติรู้สึกตัวรู้ลมออกมีสติรู้สึกตัวรู้สึกได้ทั้งวันอะนะหรือเรามารู้อิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนวันหนึ่งมันก็มีแต่อิริยาบถสี่แหละอิริยาบถประหลาดอย่างว่ายน้ำกระโดดอะไรเงี้ยก็มีไม่มากถ้ารู้อิริยาบถสี่เนี่ยก็มีสติได้แทบทั้งวันอะนะถ้ารู้การเคลื่อนไหวนี่เรียกสัมปชัญญะบัพพะการกระตุกกระดิกการคู่การเหยียดนี่ไม่มีช่องโหว่เลยจะรู้ได้ตลอดเวลาเลยนะเพราะงั้นอารมณ์กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เป็นอารมณ์ที่เกิดทั้งวันอยู่แล้วนะเราก็คอยหน้าที่คอยระลึกไปเรื่อยๆต่อไปถ้าเราจำสภาวะได้เช่นจำได้ว่ามันหายใจเข้าเป็นอย่างนี้นะพอหายใจเข้าปุ๊บสติจะเกิดเองไม่ใช่หายใจเอาเคลิ้มนะไม่ใช่หายใจเพื่อจะไปเห็นนั้นอันนี้หรืออย่างเวทนานุปัสสนาพุทธเจ้าสอนใช่ไหมถ้าเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้เวทนามันก็มีอยู่แค่นี้มันก็วนเวียนอยู่สามอันนี้เกิดขึ้นทั้งวันนั่นแหละหรือดูจิตเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลมันก็มีอยู่ขนาดนี้เองส่วนวิบากจิตไม่ต้องไปดูนะดูไม่ทันไม่ต้องเยอะไปดูแค่หยาบๆบางตัวก็พอละมันโลภก็รู้มันโกรธก็รู้มันหลงก็รู้นะความโลภหายไปแล้วก็รู้ความโกรธหายไปก็รู้ความหลงหายไปก็รู้ทําอย่างนี้ก็ทําได้แทบทั้งวันแล้วเคยมีคนมาถามหลวงพ่อว่าถ้าใช้อารมณ์อันอื่นนอกจากสติปัฏฐานได้ไหมถามว่าใช้อะไรเขาบอกถ้าฟ้าร้องผมจะรู้สึกตัวบอกไม่ได้นะเพราะปีหนึ่งร้องไม่กี่ครั้งเห็นไหมแต่อารมณ์ที่พระพุทธเจ้าสอนนี่เกิดทั้งวันหรือบางคนไปซื้อนาฬิกาปลุกมาอันละพันนะ2 นาที3 นาทีอะไรปลุกทีหนึ่งไม่พอนะ2 นาทีรู้สึกขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วอาบเหลือไปอีก2 นาทีแล้วนะในขณะที่อารมณ์ที่พระพุทธเจ้าให้เราเนี่ยคือกายกับใจของเรานี่ติดตัวอยู่ตลอดเลยนะคอยระลึกไว้ระลึกรู้กายเคลื่อนไหวคอยรู้นะระลึกรู้จิตใจเคลื่อนไหวจิตใจมีความรู้สึกอะไรคอยรู้ไปนะเดี๋ยวสติจะเกิดได้ทั้งวันเลยคุณนิดบ้างไงดีถูกต้องดีแล้วที่เห็นที่จริงตัณหาเนี่ยเกิดทั้งวันเลยนะเกิดตลอดเลยเช่นอยากดูอยากฟังอยากรู้เรื่องพอตัณหาเกิดก็บงการให้เราทำงานทางใจทางกายทางวาจาเนี่ยตัณหาแทรกเข้ามาดีแล้วนะกิเลสเกิดแล้วเรารู้ที่ดีนะไม่ใช่ว่ากิเลสไม่ดีเพราะกิเลสก็แสดงไตรลักษณ์ให้เราดูเท่าๆกับกุศลนั่นแหละเราปฏิบัติไปเรื่อยเลยต่อไปกิเลสเกิดเราก็รู้ก็เห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเกิดมาเราก็รู้ไปก็เห็นมันก็ดับเหมือนกันในที่สุดจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางกุศลเกิดขึ้นใจก็เป็นกลางไม่ยินดีอกุศลเกิดใจก็เป็นกลางไม่ยินร้ายความสุขเกิดใจเป็นกลางไม่ไปหลงยินดีความทุกข์เกิดใจก็เป็นกลางไม่หลงยินร้ายในที่สุดฝึกไปเรื่อยๆใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางความเป็นกลางตัวนี้เป็นประตูของการบรรลุมรรคผลนะเมื่อไรใจเป็นกลางต่ออารมณ์เนี่ยใจจะเลิกดิ้นรนเลิกปรุงแต่งเมื่อใจเลิกความปรุงแต่งหมดความอยากหมดความหิวกระหายที่จะดิ้นรนเที่ยวจะหาความสุขเที่ยวจะดิ้นหนีความทุกข์เที่ยวจะอยากได้ความดีเที่ยวจะหนีความชั่วอะไรพวกนี้ใจหมดความอยากหมดการดิ้นรนก็วิราคะวิราคะคือความหมดความอยากหรือวิสังขารหมดการดิ้นรนก็เกิดขึ้นมา วิราคะหรือวิสังขารเนี่ยเป็นอีกชื่อหนึ่งของนิพพานงั้นจิตใจเนี่ยจะเข้าไปสู่ความไม่ปรุงแต่งอะไรถามว่ารู้ไหมตามองเห็นรูปรู้ไหมรู้แต่ใจไม่ปรุงอะไรถ้าใจมีความสุขรู้ไหมรู้มีทุกข์รู้ไหมรู้นะแต่ไม่ปรุงต่อมันจบลงที่การรู้ฝึกไปนะฝึกไปหัดรู้หัดดูไปวันหนึ่งใจเราเข้าไปสู่ความเป็นกลางพอเป็นกลางแล้วถ้ากำลังเพียงพอมันจะก้าวกระโดดอย่าเปลี่ยนสภาวะไปเลยหนีไปคิดแล้วใช่ไหมคุณผู้ชายพอจะเข้าใจยังคุณนี่ทำอะไรอยู่รู้ทันว่าคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดพอรู้เรื่องไหมไม่ดึงหลวงพ่อไม่ได้บอกให้ดึงนะ หมายถึงว่าถ้าเกิดเราดูว่ามันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราบอกกับตัวเองในระหว่างที่เราเอาสติดูมันอย่างเงี้ยมันต่างกับเราหลงในความคิดหรือว่าเหม ือ น อันนั้นแหละกำลังหลงในความคิด เหมือนเราคิดซ้อน ไปเราคิดซ้อนอีกทีนยกตัวอย่างนะสมมติเราเผลอไปเราเผลอไปคิดอะไรก็ไม่รู้หลงเผลอไปในขณะนั้นจิตเป็นอกุศลต่อมาเราเกิดสติระลึกได้ว่าอ้าวเผลอไปแล้วเห็นไหมระลึกทีหลังนะเผลอไปก่อนแล้วระลึกได้ว่าเผลอในขณะที่ระลึกขึ้นได้เนี่ยจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วถัดจากนั้นเนี่ยอกุศลตัวใหม่จะเกิดขึ้นเริ่มฟุ้งซ่านแล้วเริ่มไปวิเคราะห์ว่าเมื่อกี้มันคืออะไรหรือเริ่มไปแปลความหมายมันเนี่ยหลงครั้งใหม่ละมีสติอีกโอ้จิตฟุ้งซ่านละเนี่ยกุศลก็เกิดขึ้นอีกหนึ่งขณะเพราะงั้นจิตเนี่ยจะเกิดดับตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลพอเห็นซ้ำนะในสุดจะเกิดปัญญากุศลก็สั่งให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้อกุศลห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้สั่งให้ไปเร็วๆเกิดแล้วให้ไปเร็วๆก็ไม่ไปจะเห็นเลยห้ามไม่ได้พอห้ามไม่ได้เนี่ยต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะใจเป็นกลางเราฝึกจนกระทั่งใจเราเป็นกลางกับความปรุงแต่งทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์หนีไปคิดแล้วรู้ไหมเนี่ยไปดูเขาใช่ไหมแล้วก็หนีไปคิดต่อดูออกไหมทํางานหลายแบบต่อกันปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปหลงแล้วนะโยมผู้ชายนี่ก็คิดไปคนละไหมง่ายพอรู้เรื่องไหมยากนะมันยากเพราะว่าเราไม่เคยเรียนอะไรที่เคยแล้วมันยากอ่ะอย่างจีบผู้หญิงคนแรกยากใช่ไหมคนต่อมาไม่ยากแล้วใช่ไหมโยมหัวเราะมันยากเพราะไม่เคยนะแต่ถ้าเคยแล้วไม่ยากหรอกหัดรู้ของเราเนี่ยทีแรกโอ้ยากจังเพราะตลอดชีวิตเราชอบรู้อย่างอื่นเราไม่ชอบรู้เรื่องตัวเองอย่างถ้าเราจะสนใจมาดูใจตัวเองเนี่ยนะไม่สนใจนะแต่จะคอยดูว่าใครก็จะทำอะไรสนใจมากกว่าไม่ใช่ว่าเราดูไม่เป็นเราละเลยที่จะรู้นะฮะรู้จักโกรธไหมโกรธเป็นไหมเคยโกรธไหมเคยโกรธใช่ไหมเคยโลภไหมเคยโลภอยากได้เคยอิจฉาบ้างไหมเคยอิจฉาเป็นใช่ไหมเนี่ยผู้ชายก็อิจฉาเป็นนะไม่ใช่เป็นแต่ผู้หญิงนะเคยกลัวไหมกลัวเป็นเหมือนกันใช่ไหมเคยดีใจไหมเห็นไหมรู้จักหมดเลยถามอะไรก็รู้จักหมดนะจะมาบอกว่าดูจิตไม่เป็นเนี่ยพูดไม่ได้นะต่อไปนี้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ให้มันไวๆหน่อยนะต้องรู้ไวๆนะไม่ใช่โกรธเมื่อวานแล้ววันนี้รู้ว่าเมื่อวานโกรธไม่ได้นะเนี่ยตอนนี้รู้สึกขำรู้สึกผ่อนคลายกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมผ่อนคลายรู้ว่าผ่อนคลายเนี่ยรู้ไปอย่างเงี้ยนะจะยากอะไรฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆเลยนะกรรมฐานต้องฝึกอยู่ในชีวิตของเราให้ได้นะถ้าเรายังแยกส่วนกรรมฐานออกจากชีวิตปกติแล้วก็อีกกี่ชาติก็ไม่บรรลุหรอกกรรมฐานนี่แหละอยู่ในชีวิตจริงๆเลยเพราะว่ากรรมฐานเนี่ยไม่ได้ทําตอนเข้าคอร์สหรือทําตอนไปอยู่วัดกรรมฐานน่ะทําตอนที่ตามองเห็นความรู้สึกมันเปลี่ยนรู้ทันทําตอนที่หูได้ยินเสียงเนี่ยความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทันทําตอนที่ใจมันไปคิดแล้วความรู้สึกเปลี่ยนก็รู้ทันคิดเอาเองความรู้สึกยังเปลี่ยนเลยนะเคยโกรธคนหลายๆปีไหมโกรธนานๆลืมไปแล้วพอนึกขึ้นได้มันโกรธอีกเนี่ยนะ หนังจีนชอบบอกผู้ดีแก้แค้น10 ปีไม่สายไม่รู้ผู้ดีแบบไหนเนาะมันผู้ร้ายชัดๆเลยแค่คิดเอาเองความรู้สึกยังเปลี่ยนเลยนะคิดถึงสาวไปเดี๋ยวราคาก็เกิดอย่างเงี้ยพอใจเรากระทบอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนเราก็คอยรู้นะรู้เรื่อยๆการปฏิบัติไม่ได้มีอะไรที่ยากหรือผิดธรรมชาติธรรมดาเลยนะใช้ชีวิตของเราปกติแต่เบื้องต้นถือศีล 5ไว้ก่อนนะถือศีล 5ไว้ก่อนเรามีศีล 5แล้วได้บุญไปครึ่งหนึ่งละต่อไปเราก็คอยตามรู้จิตใจของเราไปอย่างนั้นไม่ใช่นะคุณผู้ชายเนี่ยตะกี้หลงไปแล้วนะง่วงเหรอมันนั่งตรงนี้ก็หายแล้วเคลื่อนที่ซะนะพระเจ้าถึงสอนไงวิธีแก้ง่วงมี8 วิธีนะคิดถึงสัญญาพิจารณาความรู้สาธยายมนนะย้อนหูถูตัวนะรูปหน้ารูปตาเนี่ยหันซ้ายหันขวาดูทิศเหนือทิศใต้นะแล้วก็เดินจงกรมถ้ายังไม่ไหวก็ไปสีหาสายญาติไปนอนซะแต่นอนก็นอนตั้งใจไว้ว่าพอรู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกขึ้นมาเนี่ยต่างกับคนทั่วไปนิดเดียวท่านไม่ได้สุดโต่งว่าห้ามนอนแต่ห้ามขี้เกียจนะฮะเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนละเอียดนะก็ทั้งง่วงจะทำยังไงอุตส่าห์สอนเลยใจดีมากนะเมตตาเยอะสอนละเอียดเหลือเกินคุณนิดรู้สึกไว้ของคุณเป็นไงบ้างดีแล้วดีแล้วนะดีแล้วจิตตอนนี้ล่ะตอนนี้รู้สึกตัวเต็มที่ไหมอะไรนะตอบถูกอีกแล้วแหมถูกใจหลวงพ่อให้ได้ตอบได้นะกิเลสเกิดไม่เคยว่าเลยนะแต่กิเลสเกิดรู้ว่ามีกิเลสนี่ชมแล้วนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านยังชมเลยท่านบอกว่าจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลเนี่ยท่านบอกว่าดีนะจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลนี่ดีเลิศเลยจิตเป็นกุศลยังไม่รู้ว่าเป็นกุศลเนี่ยพวกไม่เอาไหนจิตเป็นอกุศลไม่รู้ว่าเป็นอกุศลยังกำลังเผลออยู่แล้วบอกไม่เผลอเนี่ยครูบาอาจารย์บอกเผลอไปแล้วไม่เผลอเลยค่ะนี่อกุศลยังไม่รู้อกุศลเนี่ยพวกนี้แย่สุดขีดเลยของคุณเป็นไงบ้างคุณนั่นนะจิตตอนนี้เป็นไงรู้สึกตัวเต็มที่ไหมตอนเนี้ยเต็มที่ยังต้องเอาของจริงของเรานะอย่างถ้าไม่แน่ใจนะให้รู้ว่าไม่แน่ใจรู้ลงปัจจุบันเลยนะเพราะงั้นบางครั้งเวลาเรารู้สึกตัวเนี่ยเราเกิดสงสัยขึ้นมาเอ๊ะตรงนี้รู้สึกตัวหรือยังนะให้รู้ทันเลยว่าปัจจุบันนั้นคือสงสัยนะปัจจุบันไม่รู้สึกตัวซะแล้วส่วนไอ้ตะกี้นี่จะรู้สึกหรือไม่รู้สึกไม่มีความหมายซะแล้วเพราะเป็นอดีตรู้ลงปัจจุบันอะไรนะถ้าแน่นๆขึ้นมาไม่ถูกแล้วความรู้สึกตัวจริงๆเกิดมานะใจจะโปร่งโล่งเลยใจจะเบามีละหูตาเบาใจจะอ่อนโยนนุ่มนวลมีมุทุตาใจไม่ถูกกิเลสครอบงำนึกว่าควรแก่การงานมีกรรมัญญาตาใจคล่องแคล่วไม่ซึมไม่ทื่อเนี่ยใจซึมใจทื่อใจต้องคล่องแคล่วถ้าใจซึมใจทื่อเป็นจิตอกุศลนะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยใจจะเปรียวปราดเปรียวแต่ว่าอ่อนโยนนุ่มนวลเบาคล่องแคล่วว่องไวถ้าเราลงมือปฏิบัติคุณสังเกตไหมพอเราคิดเรื่องปฏิบัติแล้วเรามีการกระทำอะไรบางอย่างขึ้นมามันจะแข็งขึ้นมามันแข็งขึ้นมาเพราะเราไปปรุงมันขึ้นมาเราไปสร้างมันขึ้นมาทำไมถึงสร้างเพราะว่าเราอยากปฏิบัติมีความอยากอยู่ข้างหลังทำไมถึงอยากปฏิบัติเพราะอยากให้เราให้จิตใจของเรามันดีเห็นไหมลึกลงมาถึงที่สุดก็คือเพื่อจะให้จิตใจของเรามีความสุขเนี่ยจิตใจมันเป็นของเราขึ้นมาทำใจสบายๆรู้ไปสบายๆนะตรงที่ทำใจให้สบายๆเนี่ยเป็นเรื่องของสมถะนะเพราะงั้นเริ่มต้นเนี่ยทำใจให้สบายก่อนแล้วก็ค่อยรู้ไปมีอะไรให้รู้ก็ค่อยรู้ไปเรื่อยๆทำไปสบายๆอย่าเริ่มต้นด้วยการจริงจังนะ อาตมาพูดเรื่อยๆนะบางคนนึกว่าพูดเล่นบอกถ้าเอาจริงนะจะได้ของเล่นนะเอาจริงได้ของเล่นคือทําแต่สมถะเลยเพ่งนะได้แต่ของเล่นนะได้หูทิพตาทิพอะไรงั้นแต่ถ้าทําเล่นๆเราได้ของจริงนะทําเล่นๆนะรู้ไปเล่นๆรู้ไปสบายๆนะใจเราเผลอไปก็รู้ใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงก็ไปตามรู้ต้องตามรู้นะอย่าไปดักไว้ก่อนไม่ใช่ให้ไปจ้องรอดูนะจําไว้นะตรงนี้สําคัญหัดใหม่ๆชอบไปจ้องเอาละต่อไปนี้ได้เวลาปฏิบัติวางฟอร์มก่อนนะแม้ดูเหมือนนักปฏิบัติแล้วนะทำคลึ้มๆแล้วก็รอดูว่าเมื่อไรอะไรจะเกิดบางคนรอดูกายเดี๋ยวดูซิเมื่อไรมันจะกระดุกกระดิกนะรอดูไปเรื่อยๆรอให้มันเมื่อยก่อนอะไรเงี้ยหรือบางคนก็จ้องรอดูซิเมื่อไรอะไรจะโผล่ขึ้นในใจเราจ้องอย่างนี้ไม่ถูกนะพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้จ้องเอาไว้ท่านบอกให้ตามรู้ตามรู้ร่างกายเมื่อกี้พยักหน้ารู้ไหมเห็นไหมแค่รู้ว่าเมื่อกี้พยักหน้าตอนนี้ก็จะตื่นขึ้นมาแล้วนะงั้นสตินะถ้าเราระลึกตามระลึกไปเรื่อยร่างกายเคลื่อนไหวเราก็คอยรู้ไปนะจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรก็คอยรู้ไปสติก็จะเกิดเองนะนี่พอสติเกิดเรารู้สึกตัวแล้วรู้กายถ้ารู้กายนะจะเป็นวิปัสสนาต้องรู้ลงปัจจุบันนะแต่รู้จิตเนี่ยยังเป็นการตามรู้เหมือนเดิมไม่เหมือนกันนะสติปัฏฐานที่ทําให้เกิดสมถะเนี่ยใช้ตามรู้กายตามรู้ใจเอาสติปัฏฐานที่จะเป็นวิปัสสนาเนี่ยถ้าเป็นการรู้กายนะต้องรู้ลงปัจจุบันเลยเห็นอยู่ทนโทษเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเรานั่นเป็นวัตถุเป็นรูปเป็นก้อนธาตุอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ผิดละรู้สึกไหมใจแข็งนะผิดที่ใจละทําด้วยโลภะนึกออกไหมอยากปฏิบัตินะอยากปฏิบัติคือโลภะพอโลภะเกิดก็เลยจ้องรอดูนึกออกไหมที่อาตมาบอกมันรอดูนั่นเนี่ยผิดนะค่อยๆเรียนนะคุณเรียนได้เร็วมากเลยคนพื้นฐานสมถะดีแต่ถ้าติดสมถะเรียนไม่ได้เลยนะติดสมถะฟังใครเขาพูดไม่รู้เรื่องเลยไปทำอะไร ด ี ใจ ดีใจรู้ว่าดีใจเมื่อกี้เผลอหลงดีใจเติมคำว่าหลงลงไปหลงดีใจเนี่ยหลงคิดแล้วรู้ไหมหลงคิดอีกแล้วเห็นไหมเวลาดูก็หลงดูเวลาฟังก็หลงฟังเวลาคิดก็หลงคิดนะเวลาโกรธก็หลงโกรธอีกนะมีแต่คำว่าหลงหลงหมดเลยเพราะงั้นจริงๆแล้วก็คือพื้นฐานสิ่งที่ยืนพื้นในจิตใจพวกเรานะก็คือหลงคือโมหะนั่นเองนะมีแต่เรื่องหลงตลอดเนี่ยหลงไปอีกแล้วทราบไหมสังเกตไหมง่วงน้อยกว่าเมื่อกี้ง่วงก็ไม่เที่ยงนะหายง่วงรู้ว่าหายง่วงไปของคุณยังบังคับอยู่นะยังบังคับนิดเดียวก็ไม่ถูกแล้วคุณเสื้อสีส้มนั้นเป็นไงบ้างสีเหลืองหรือสีส้มคอยรู้สึกนะรู้สึกเลยนะคุณผู้หญิงที่ใส่เสื้อตราค้างคาวอ่ะรู้สึกไว้คุณนี่แหละที่ผมยาวๆนะใจลอยรู้จักไหมใจมันลอยน้ำหนีไปเที่ยวรู้ว่าใจมันหนีไปนะไงทางนี้ล่ะรู้เรื่องบ้างยังคุณที่ใส่แว่นนั้นล่ะเป็นไงบ้างคุณที่อยู่ติดตู้อ่ะ เคยฝึกไหมเออฝึกมาแบบไหนเหรคุณคอยตามรู้นะตามรู้ความรู้สึกของตัวเองมันเปลี่ยนแปลงทั้งวันเราไม่แทรกแซงไม่ห้ามไม่บังคับถ้าเมื่อไหร่เราใจลอยไปเราก็รู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่เราไปจ้องไว้ไปเพ่งไว้ก็รู้ไม่ตรงความจริงมันนิ่งผิดความจริงวิปัสสนาเนี่ยคือการรู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นตามความเป็นจริงไม่คอยรู้สึกไปอย่างตอนนี้คุณสังเกตออกไหมคุณลืมตัวเองละมาสนใจฟังอาตมาใช่ไหมเราจะลืมตัวเราเองเอาซีดีไปฟังนะเดี๋ยวแจกซีดีให้ไปฟังฟังบ่อยๆนะฟังจนตื่นขึ้นมาเลยนะมีหลายคนนะมีซีดีอยู่แผ่นหนึ่งฟังแล้วฟังอีกนะบางคนยิ่งกว่านั้นอีกมีเทปอยู่ม้วนเดียวอ่ะนะฟังไปฟังมาก็ตื่นขึ้นมาพอเราตื่นเรารู้สึกตัวขึ้นมาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้ทันสภาวะที่กำลังปรากฏ เช่นใจเราแอบไปคิดเรารู้ทันว่าแอบไปคิดปุ๊บเราตื่นเลยพอเราตื่นเรารู้สึกตัวได้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจนะมันรู้เองไม่ต้องเจตนารู้ละมันรู้ได้เองเลยพอมันรู้เองมันจะเห็นเลยทุกสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมีทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับไปเนี่ยเห็นอย่างนี้ได้เห็นธรรมะไงคุณผู้หญิงเสื้อสีฟ้าข้างหลังอะเคยฝึกมาแบบไหนใช่อะไรนะอ๋องั้นเป็นสมถะนะก็ดีกว่าฟุ้งซ่านแต่สังเกตไหมมันวันนี้สงบพรุ่งนี้ก็ฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยนะเขาก็แสดงไตรลักษณ์ให้เราดูนี่เราชอบปฏิเสธไตรลักษณ์ปฏิเสธไตรลักษณ์คือปฏิเสธธรรมะเลยนะจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยพยายามสอนเราตลอดเลยกายนี่เขาก็แสดงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ดูจิตก็แสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ดูแสดงทั้งวันแต่เราไม่ดูเท่านั้นเองนะเรากลับไปน้อมเข้าไปให้นิ่งๆเห็นไหมแทนที่เราจะเห็นว่าจิตใจเป็นของไม่คงที่เราก็ฝึกน้อมให้นิ่งพอเราฝึกไปนานๆพอเราแก่นี่เราเก่งเลยนะพอมองปุ๊บนิ่งปั๊บเลยเราก็จะสะสมความเห็นผิดว่าเราบังคับได้เพราะจิตนี้เป็นอัตตาบังคับได้ความเห็นจิตมันค่อยๆพอกพูนแต่ถ้าเราคอยรู้จิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามการกระทบห้ามมันไม่ได้เลือกก็ไม่ได้จะเอาแต่สุขจะเอาแต่ดีก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเข้ารู้ไปวันหนึ่งใจมันก็ยอมรับความจริงจิตใจนี้ไม่เที่ยงเลยจิตใจเป็นทุกข์จิตใจไม่ใช่ตัวเราเนี่ยปล่อยวางได้แต่ถ้าเราเพ่งลูกเดียวเราจะยึดถือเก่งขึ้นเรื่อยพอเข้าใจใช่ไหมคุณฟังเข้าใจใจคุณมันเปิดฟังได้นะดีแล้วหนีไปคิดเอานะไม่ได้นะเผลอไปแล้วนะอ้าวคุณวิยาดาเป็นไงวันนี้ง่วงอีกไหมเออใช่นะเมื่อวานเรานอนดึกเอง เ ออใช่เสร็จแล้วพอเราง่วงนะเราก็โทษว่าเราไปรับคลื่นง่วงของคนอื่นเขาคืออย่าสนใจนะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสมมติว่ามีคลื่นอะไรมากระทบเราเนี่ยเราสงสัยว่านี่มันของเราเองหรือมันมาจากข้างนอกนะโยนมันทิ้งไปเลยให้รู้ทันว่าใจกำลังสงสัยอยู่นะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยย้อนมาดูที่จิตของเราถ้ามันเป็นสิ่งที่จิตสร้างขึ้นนะมันจะหายไปเองแต่ถ้ามันเป็นของแปลกปลอมภายนอกมาจริงๆมันไม่หายสมมติว่าเราอยู่ๆเห็นผีมาโผล่ข้างหน้าเราหนึ่งตัวถ้าเราเห็นผีเราตกใจรู้ว่าตกใจดูที่ใจเราอย่าไปดูผีนะถ้าใจเราเป็นกลางปั๊บย้อนออกไปดูเนี่ยถ้าหายไปแล้วนี่ใจเราปรุงขึ้นมาถ้ายังนั่งยิ้มอยู่อย่างเก่านะเอออาจจะตัวจริงก็ได้เอ๊ะอะไรเกิดขึ้นนะย้อนเข้าหาใจตัวเองไว้เลยงั้นเราไปรู้สึกโอ้คลื่นอะไรเนี่ยไม่ต้องมาวิเคราะห์ว่าคลื่นอะไรนะไม่ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าที่มาจากไหนของเราเองหรือของคนอื่นนะให้รู้ลงไปเลยว่าโอ้ใจมันไม่ชอบแล้วใจมันกำลังเมาแล้วนะให้รู้ทันใจยายีฟตกเป็นผู้ต้องหาแล้วแก้วหมู่นี้แก้วมีปัญหาเนี่ยนะแก้วดูเก่งขึ้นเยอะเลยมันขยันดูหรือไงอะไรนะเออดีดูไปด้วยนะอย่าตั้งใจเยอะนะแต่ว่าดูไปดูเหมือนดูเล่นๆนะของแก้วมันตั้งใจเกินไปนิดนึงอย่าดูน้อยลงสิพอตำรวจไม่เอาเรื่องแล้วไม่ดูน้อยลงเอออย่าไปเพ่งเออไม่เพ่งนะดีแล้วรู้สึกไหมจิตใจมันปลอดโปร่งขึ้นแต่มันยังไม่ 100% นะยังแข็งอยู่นิดนึงดูออกไหมเออมันน้อยลงแต่ว่ามันยังมีอยู่แก้วก็ดูต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่พอตำรวจไม่เอาเรื่องแล้วไม่ดูนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนนั้นมันทุกข์คนเราพอมีความทุกข์แล้วก็หาที่พึ่งรีบเอาธรรมะเป็นที่พึ่งก็ยังดีนะเฝ้าดูใจของตัวเองแล้วบางคนเอาอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเที่ยวไปบนที่โน่นที่นี่ ชาวพุทธต้องมีเหตุผลนะรู้จักวัดม่วงชุมไหมวัดม่วงชุมนะเมื่อก่อนมีพระองค์ชื่อหลวงปู่เที่ยงหลวงพ่อเที่ยงวัดม่วงชุมตอนนั้นมีพวกทหารน่ะนิมนต์ท่านไปกรุงเทพไปปลุกเสกพระพวกนายทหารก็จัดทำพระเครื่องนิมนต์ท่านไปมีพระหลายองค์นะแล้วก็มีพันเอกคนหนึ่งเป็นพันเอกพอปลุกเสกพระเสร็จแล้ววิ่งกลับปราดเข้าไปกลับหลวงพ่อเที่ยงเลยหลวงพ่อช่วยให้ผมได้เป็นในพลสักทีไม่ได้เป็นในพลเลยเนี่ยเพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นในพลไปแล้วขอให้ผมได้เป็นในพลเถอะหลวงพ่อยิ้มหวานเลยมึงโง่นี่อยากเป็นในพลก็ไปขอนายสิมาขอที่พระทำไมโอ้ได้ไอเดียนะไปขอนายเลยได้เป็นเลยงั้นชาวพุทธต้องมีเหตุผลนะเที่ยวมาขอรูปปั้นขอจอมปลวกขอภูเขาอะไรให้ช่วยมันช่วยไม่ได้นะต้องช่วยตัวเองไม้เป็นไงไม้เออดีนะหนักหนักเบาๆก็ดีละเอาเสื้อเขียวสองคนนั่นมาจากไหนเคยฝึกไหมตอบไม่ตรงคำถามนี่ที่หลวงพ่อถามเนี่ยนะไม่ใช่ว่าสำนักนี้ดีสำนักนี้ไม่ดีนะเคยฝึกมายังไงจะได้บอกให้เดินต่อไปที่จริงถ้ารู้ทางนะไปต่อได้ทุกสำนักแหละนะใครเคยดูพองยุคก็ต่อไปได้นะใครจะพุทโธจะอะไรต่อได้ทั้งนั้นแหละถ้ารู้หลักของการปฏิบัติว่าสมถะเป็นยังไงวิปัสสนาเป็นยังไงเนี่ยทำง่ายหมดจับอะไรขึ้นมานะก็เป็นกรรมฐานหมดเลยแต่ถ้าไม่รู้หลักนะทำอะไรก็ผิดหมดเลยนะพอเริ่มหายใจเข้าหายใจออกก็ทำผิดแล้วกลายเป็นนั่งเพ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าทำจับหลักวิปัสสนาได้หายใจเข้าหายใจออกเห็นแต่ว่ารูปเนี่ยมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกไม่มีตัวเราเลยในร่างกายนี้อย่างนี้ก็ได้ละเห็นไหมแค่หายใจก็หายใจอย่างเดียวกันแหละแต่ความรู้ความเข้าใจมันต่างกันนั้นตัวสัมมาทิฏฐิตัวความเข้าใจถูกเนี่ยเป็นหัวใจเลยนะต้องเรียนต้องฟังเพราะเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้ทำอะไรล่ะคุณอ่ะเออตอบถูกใช้ได้ได้หนึ่งคะแนนนะของคุณเราบังคับอยู่เรื่อยๆนะยังเพ่งจนชินนะรู้ให้ทันอย่าอยากเลิกนะถ้ามันอยากเลิกรู้ว่าอยากเลิกนะต่อไปพอมันเพ่งใจเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันเพ่งรู้อย่างเป็นกลางพอรู้อย่างเป็นกลางปุ๊บเราจะเห็นความเป็นกลางของมันนะเราไม่สนใจตรงที่เพ่งแล้วเรารู้ทันว่าจิตเป็นกลางนี่เราก็จะเข้ามาถึงจิตหรือเราหายใจเข้าหายใจออกไปจิตใจมีความสุขแล้วนะรู้ว่ามีความสุขนี่ต่อเข้ามาดูจิตใจต่อไปได้เลยนะหรือหายใจไปหายใจไปโอ้ยหงุดหงิดไม่ยอมสงบเลยหงุดหงิดหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดเนี่ยเข้ามาดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นกรรมฐานจริงๆง่ายนะเดินอยู่ข้างถนนหมาบ้าวิ่งมาใส่ใจหายว่าบเลยรู้ว่าใจหายนี่ปฏิบัติเสร็จแล้วที่เหลือคือวิ่งนะ ไม่ใช่ว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นนะชาวพุทธไม่ได้โง่อย่างนั้นนะหนีไปคิดแล้วทราบไหมดีนะไงคนนี้มาหลายทีแล้วยังคุ้นๆเลิกบังคับยังเออดีนะตับถูกเออถูกใจหลวงพ่อเห็นไหมหลวงพ่อมีอคตินะใครตอบอย่างนี้ชอบถ้าใครมาตอบว่าถามเป็นไงสงบครับนะอีกเดือนหนึ่งมาเป็นไงสงบครับหัวฝาแล้วกลุ้มใจมันจะสงบอะไรนักหนาแต่ความสงบก็สำคัญนะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทำสมถะแต่ตอนไหนควรจะทำสมถะเราก็ทำตอนไหนจะทำวิปัสสนาเราก็ทำพระพุทธเจ้าสอนทั้งสองอย่างนี้ท่านบอกว่าจะทำสมถะหรือวิปัสสนาต้องทำด้วยปัญญาอันยิ่งคือรู้ว่าตอนนี้ควรจะทำอะไรรู้ว่าจะทำอย่างไรทำแล้วมันจะมีผลยังไงต้องรู้อย่างช่วงนี้จิตใจเราฟุ้งซ่านมากเราดูจิตของตัวเองไม่ออกนะเราก็มารู้กายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนนะกายไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ก็ยังเป็นวิปัสสนาอยู่ถ้ากระทั่งกายก็ดูไม่รู้เรื่องทำสมถะ ให้จิตใจพักผ่อนสมถะเป็นแนวตั้งรับนะถ้าสมถะทําไม่ไหวนะหัดหายใจก็ไม่เป็นดูลูกแก้วก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นนะก็หาอารมณ์ที่เป็นกุศลมาให้จิตมันอยู่นะเช่นไปหาอาหารไปเลี้ยงปลาเนี่ยนะเห็นปลามากินเหยื่อแล้วมีความสุขนะแต่ไม่ต้องเกี่ยวเบ็ดด้วยนะไม่ใช่เกี่ยวเบ็ดไปหย่อนปลามากินมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนี้ไม่ได้นะอย่างนี้เป็นอกุศลเอาอาหารไปแล้วปลามากินมีความสุขก็รู้นะไอ้ตัวใหญ่นี่แย่งกินตัวเล็กไม่ได้กินเลยชักโมโหละเห็นไหมเริ่มโมโหโมโหรู้ว่าโมโหเห็นไหมกระทั่งเลี้ยงปลาเราก็หัดดูได้ทำอะไรก็ทำได้นะถ้าทำเป็นไม่ได้มีอะไรยากเลยเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติก็คืออะไรก็ไม่รู้ลึกลับซับซ้อนต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดาธรรมะนั่นแหละคือเรื่องธรรมดาธรรมดาที่สุดเลยนี่เราชอบเหนือธรรมดาคือเราชอบแต่งเอาใครจะถามอะไรนะเอาอีกสักคำถามหนึ่งนะคุณเอาไหมหลวงพ่อไม่ได้สอนให้ปฏิบัติหรอกนะหลวงพ่อสอนให้รู้ว่าใจมันแอบไปทำอะไรรู้ทันมันตามรู้มันไปเรื่อยๆนะทำอย่างที่อาตมาเล่าอ่ะนะตั้งแต่ตื่นนอนเลยตื่นนอนนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์จิตใจเป็นอย่างนี้รู้ทันนึกได้ว่าวันนี้นะวันศุกร์จิตใจเป็นอย่างนี้รู้ทันตื่นขึ้นมารู้วันนี้ต้องไปประชุม5แห่งต่อกันชักเครียดแล้วรู้ว่าเครียดตั้งแต่ตื่นนอนเลยใจกระทบความคิดก็รู้ตากระทบรูปหูกระทบเสียงนะไปรู้ไปเรื่อยในที่สุดเราจะเข้าใจธรรมะด้วยเวลาที่ไม่ยาวเท่าไหร่ แต่เราไม่ได้คิดจะมาโมโหนะ แ ต่ว่า อย่างนั้นน่ะดีแล้ว อารมณ์แบบ นี้นะรู้แค่ความรู้สึกบางอย่างผุดขึ้นมาไม่ต้องแขวนป้ายให้มันก็ได้ ตอนแรกภาพเยอะแล้วตอนหลังมาร ู้สึกไหมการภาคเนี่ยเป็นส่วนเกินดีแล้วที่ไม่ภาคสมมติว่าความโกรธเกิดขึ้นมาจิตไปรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยจิตไปรู้สภาวะของความโกรธเนี่ยคือการรู้ที่ถูกต้องละนะถัดจากนั้นบางคนรีบโกรธหนอเนี่ยรีบไปภาคต่อลงไปหรืออ้อนี่โกรธแล้วนะบางคนไม่ภาคอย่างเดียวสอนด้วยโกรธไม่ดีนะอย่าไปโกรธมันเลยเนี่ยฟุ้งซ่านทั้งหมดเลยนะเนี่ยจิตหลงไปสู่อารมณ์บัญญัติอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเคยรู้จักเจ้าคุณหนอไหมเจ้าคุณหนอสอนบอกของจริงนิ่งเป็นใบ้ของพูดได้ไม่ใช่ของจริงนะเพราะงั้นความรู้สึกใดๆผุดขึ้นมาเรารู้ความรู้สึกนั้นเรารู้ของจริงแล้วถ้าเรายังพูดอีกโอ้นี่คือความโกรธเนี่ยความโกรธไม่ดีอย่าโกรธเลยเนี่ยพูดจ้อยแจ้วแจ้วแจ้วอย่างนี้นะไม่ใช่ของจริงนะเพราะงั้นให้รู้ที่ตัวสภาวะนะแต่หัดใหม่ๆพอสภาวะมันเกิดเนี่ยเราชอบบรรยายเราชอบภาคอ้าวโกรธแล้วนะนี่โลภแล้วนะไอ้นี่อิจฉานี่อะไรเงี้ยบรรยายแล้วบางทีเที่ยวสั่งสอนต่อไปด้วยนะอย่าโกรธเลยโกรธไม่ดีอีกหน่อยเขาก็ตายเราก็ตายอย่าโกรธกันนะให้เขาตายก่อนเราก็แล้วกันอะไรเงี้ยให้คอยรู้ไปนะเพราะงั้นสภาวะจริงๆเรารู้แค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเคยได้ยินไหมในธรรมจักรอ่ะพระกวนธัญญาพอฟังธรรมะแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมรู้ว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งซัมติงไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาซัมติงเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปไม่ต้องใส่ชื่อแต่ว่าจิตของเรามันเคยชินที่จะใส่สมมุติบัญญัติมันก็ใส่สมมุติบัญญัติคือใส่ชื่อลงไปหัดใหม่ๆมันชอบใส่ชื่อใส่ไปเรื่อยๆจะพบว่าการที่มันต้องใส่ชื่อนะเป็นภาระเป็นส่วนเกินมันเหนื่อยนะต่อไปมันเลิกใส่ของมันเองมันเลิกเองนะไม่ใช่ไปช่วยมันเลิกอีกนะจำไว้นะเรียนกับหลวงพ่อนะรู้ลูกเดียวนะไม่ต้องไปช่วยมันทำแต่ไม่ใช่ไม่รู้นะรู้ลูกเดียวเลยรู้กายรู้ใจวันนี้พอสมควรนะเชิญกลับบ้าน